la la la la. सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, देखी जो तेरी सूरत प्याराने लगा मुझको, सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, सजदे न किए मैंने पूजा न किसी बुत को, देखी जो तेरी सूरत प्याराने लगा दिल आप धड़कता है धड़काया नहीं जाता, ये राज मोहब्बत का समझाया नहीं जाता, दिल आप धड़कता है धड़काया नहीं जाता, ये राज मोहब्बत का समझाया नहीं जाता, अनजान सिराहों में ख्वाबों की पना देखी जो तेरी सूरत प्याराने लगा मुझको, ला ला ला ला ला ला ला ला। एहसास के धारों पर हर मान मचलते हैं, दो जिस्म मोहब्बत की एक आग में जलते हैं, एहसास की धारों पर हर मान मचलते हैं, दो जिस्म मोहब्बत की एक आग में जलते हैं, कुछ भी ना कहा फिर भी कुछ भी ना सुना फिर भी, कुछ भी ना कहा फिर भी, कुछ भी ना सुना फिर भी, देखी जो तेरी सूरत प्याराने लगा मुझको, सजदे न किए मैंने La la la.